Reisin önünde bağlar hanım eli eli, uyar oturmuş gül bağlar beral eli eli. Bitlisin önünde bağlar hanım eli eli, uyar oturmuş gül bağlar beral eli eli. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eli eli, sensin benim yar dermanım deral eli eli. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eli eli, sensin benim yar dermanım deral eli eli. Bitlisin başında vura hanım eli eli, cahil idim düştüm tura derali vay vay. Bitlisin başında vura hanım eli eli, cahil idim düştüm tura derali vay vay. Beni tura düşürenek hanım eli eli, dilleri yansınlar kara derali vay vay. Beni tura düşürenek hanım eli eli, dinleri yansınlar dara berali vay vay. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eli eli, sensin benim yar dermanım berali vay vay. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eli eli, sensin benim yar dermanım berali eli. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eli eli, sensin benim yar dermanım berali vay vay. Vay hanım hanım hanım hanım hanım eli eli, sensin benim yar dermanım